Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. P3. Dette er P3. Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Velkommen til Radioresepsjonen, mine damer og herrer. Denne tirsdag formiddagen. Heisan, sveisan. Håper du har det bra ute for en start. Lust to win the grand, altså. Jeg tar tyggegummin, ja. Det var litt grann uprofesjonelt. Ja, det var det. Å ha tyggegummi i munnen som programleder på Norsk Rikskringkasting. Ja, husk at vi er kun tre forholdsvis unge gutter som prøver å lage et radioprogram. Vi har aldri sagt at vi har et komplett radioprogram. Dette programmet er en utvikling stadig vekk, som man kanskje hørte i programmet i går. Så hadde vi foredragsspalten. Vi tok det til evaluering. Vi får se hva som skjer med foredragsspalten. Kanskje vi spriter den opp eller ikke. Dette vet vi ikke. Men vi er en levende organisme som prøver å lage et radioprogram, altså. Vi tar gjerne imot synspunkter fremdeles på det foredragsforsøket vi gjorde i går. Mm. Veldig, ja, som du nevnte, delte meninger. Ja. Du ser så fresh ut i dag, Bjørn. Du ser ut som en million dollars hooker. Yes. Jo, kanskje gjerne det. Ja, takk en gammel for det. Herrehore. Det betyr ikke at jeg føler meg sånn. Jeg er litt grann sliten, litt grann trøtt, litt grann halvsyk, men ellers fit for fight. Gamle herrehorer er ofte, føler seg ofte sånn, så vidt jeg har forstått. Ja, jeg vet så lite om gamle herrehorer at jeg vil ikke bi meg ut på fordi, åpne havet der. Vi skal si at Bjørte er jo ikke en gammel herrehore. Han bare ser ut som en gammel herrehore. Og føler seg som en gammel herrehore. Mm. Men du er ikke helt frisk, Bjørte. Du har drukket en halv liter sitronsaft, fortalte du meg. Ja, det gjorde jeg rett før jeg la meg i går kveld. Hvis jeg skal gjøre det igjen, så skal jeg drikke det litt tidligere på dagen. Fordi at det førte til at kroppen min gikk i spasmer og ble veldig desperat. Den kokte innvendig og utvendig, og jeg fikk jo ikke sove før langt på natt. Kokt utvendig også, det boblet i huden. Nesten. Som en leamus over hele kroppen. Ja, litt sånn. Oi, det hørtes nesten litt godt ut. Ristet som en gammel herrehore i sengen. Vi skal prøve å styre oss unna denne terminologien som vi har lagt oss til, fordi vi har kristne lyttere som kan bli støtt av ting, så vi skal prøve å lage mainstream radio som vi alltid har prøvd. Husk at Norge og grunnloven er tuftet på den kristne religion, og det må vi respektere særlig her i statskanalen. Tore Sagen, du ser også ut som en million dollar. Tusen hjertelig takk for det. Jeg har klippt meg og fått meg en jobb, kan du jo godt si. Men har du samme genser i dag som du hadde i går, eller har du to av samme type? Nei, det er samme genser som i går, men det som er med college-gensere, som dette er at hvis du har et tynnere plagg under, så er det lov å bruke den i 2 dager før du vasker den. Sant. Forutsatt at man ikke jogger eller trener med den. Mm. Så du har noe under, da, regner med? Jeg har noe under, ja. Hva har du under blusen, Rutt? Jeg har selvfølgelig en kvalitetssinglet fra produsenten Dovre. Kjøp Dovre, det er de beste singletene. Jeg mener jo også at fra det er sånn kjede i Berlin. Ja vel. Der har du også veldig gode singletter. Ja, men det er jo ikke noe vits i å fronte tysk næringsliv når man har en så god produsent av singletter her til lands. Nei, det er sant. Men det som er med de Dovre singletene som vi fikk av Dovre-produsenten. Fantastisk. Rett i programmet, fordi vi har snakket fortløkt om Dovre. Det er at de er litt lange, synes jeg. Ja. Så du må nødvendigvis ha de ned i buksa, mens skjorten da henger utenpå. Og da, det synes jeg er ekkelt, for plutselig så kommer da Dovre-stoffet i kontakt med der kanskje du har... Ja, hvor sol aldri skinner til. Altså, du har et problem med det, men du må ikke bruke den. Det er ikke en stormklaff som du skal ha under skrittet når du har på deg en singlet. Den skal bare ligge løst ned i buksa, eventuelt henge utenfor. Men kjeden i Berlin, har de under trøyer som er kortere? Nei, men de begynner ganske lange, og så når du vasker de, så det er av dårlig kvalitet da. Selvfølgelig, tysk kvalitet er jo som kjeden ganske dårlig. Og den trekker seg da oppover. Så at, hvis jeg strekker meg, jeg strekker armen i været, så vil man se navle og håret til mage som jeg har. Er det netthandel på kjeden i Berlin, eller må man reise helt ned dit for å kjøpe? Det er, man går helt strå til Berlin for å kjøpe det. Mm. Det ligger like ved den muren, vet du. Berlin-muren, tenker jeg. Ja, den muren som ble revet. Akkurat. Ja, det er faktisk mellom... Nei, det er like ved der Hitler hadde bunkeren sin. Mellom Hitlers bunker og Berlin-muren? Nei, ikke mellom. Du vet jo hvor bunkeren til Hitler var. Selvfølgelig. Og så går du derfra til muren, som ikke er... Det er kanskje... Det tar 2 minutter å gå. Maksimum. Maksimum. Og så går du enda litt stykke innover der. Så kommer du til... Jeg husker ikke hva det kjenner. Så det er i Øst-Berlin? Nei, det er i Vest-Berlin. Det er i Vest-Berlin, akkurat. Steinar, du har Arne Husvegg-skjorten på deg i dag. Takk for det. Hvem er Arne Husvegg igjen? Arne Husvegg var leder for Blindeforbundet. Han var selv blind, men frontet Blindeforbundet på en meget fordelaktig måte. Og Blindeforbundet var aldri så populært som da Arne Husvegg ledet det. Så det er til hans ære jeg har den på. I går hadde du på deg en vaskekte helsetrøye under. I dag har du på en svart T-shirt, singlet, ja. Det er faktisk fra den tyske broderen. Nei, er det sant? Tyske kjeden. Ok, i dag så skal radioresepsjonen inneholde mange forskjellige ting. Det har gjort det allerede. Vi skal møte Karsten igjen, han med langbeinsyndromet. Og så skal vi starte en ny spalte i dag. Ja, det er helt riktig det. Vi har funnet opp en helt ny spalte som vi har, jeg må si, bruker det gode gamle ordet klokketro på. Det er altså en humorspalte hvor vi skal ha parodier. Ja. Det er radioresepsjonens parodispalte, som er et helt nytt begrep her i redaksjonen. Nå er jo ikke vi egentlig et humorprogram. Nei, så du vil gå så langt som å kalle denne spalten en humorspalte? Ja, jeg vil gjøre det fordi at stand-up-spalten, som vi også har hatt tidligere, er jo også en humorspalte, men det er en annen form for humor. Nå har vi sett i det siste i media og rundt omkring på scener i landet at parodien er kommet tilbake. Absolutt. Folk elsker den, ser den på TV, hører den på radio. Ja. Det er aldri så populært som nå. Men som aldri med stand-up-spalten som vi har hatt, noen ganger nå, så er vi jo ikke vi er ikke ferdigutviklede stand-up-komikere på noen slags måte. Vi er middelmådige i stort sett det meste vi gjør. Derfor så vil også disse parodiene være, altså vi vil gjøre så godt vi kan da. Men det vi trenger er at dere som hører på sender inn forslag til hvem vi skal parodiere. 1987, kodord resepsjon, eller e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Det kan være hvem som helst. Det bør være noen som har en egenart, har jeg forstått, ut fra de som kan parodier. De bør være relativt kjente også. Det hjelper ikke at vi skal parodiere Ane på trykkeriet. Nei, som, nei, det går ikke. Det er kjempegøy. Ja, det er klart det er gøy. Ja. 1987, kodord resepsjon. Vi skal høre Nina og Manic Street Preachers. Det var Your Love Is Not Enough, Honey, med Manic Street Preachers og Nina Persson her i radioresepsjonen på NRK P3. Jeg må ta på meg hodeklokken igjen, for de falt av. Og så klarte jeg å stikke meg med blyanten, da, sånn skarp blyant, rett i armen, da, gitt. Uff, så for en start på sendingen. Dritt. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, gutter. Ja. Og vet ikke, det er ikke sittring etter å starte. Men jeg vil gjerne begynne. Ja, ok, Tore, du, college Tore, vær så god. Det som skjedde i meg i går var at jeg var sammen med deg og resten av familien min for å feire du snakker om meg nå, ikke Bjørte. Ja, jeg så jo på deg, ja, folk fikk det med seg det, ja, folk med seg det. Og for å feire bursdagen min, som egentlig er i morgen, men feiret det på forskudd. Og da fikk jeg en gave av deg, to dager for tidlig. Og det var en fabelaktig, lekker klokke fra produsenten Casio, med fantastiske muligheter. Tusen takk. Faen, flott gaver du gjør din host, Einar. Det var ikke billig, som jeg liker å si, når jeg gir gaver. Nei. Og jeg vil bare si at den er helt spesiell, for den, der kan du måle trykk og høyde, og du har temperaturmåler, og så er det i tillegg da at den kan stilles direkte med radiosignaler fra atomuret i Frankfurt. Fantastisk. Ja, det, gratulerer med den. Den er veldig fin. Jeg er misunnelig. Jeg kjøpte jo en tilsvarende klokke for bare noen måneder siden. Det er riktig. Av Casio, merker jeg det også. Og veldig fornøyd med den. Min er litt mer begrenset. Så tenkte jeg, når jeg skal kjøpe det der, jeg kan ikke kjøpe den som er dårligere enn min. For det har vært veldig, veldig frekt. Ja, det er rått å kjøpe en som likevel er bedre enn den du har. Du kunne jo kjøpt en som er akkurat lik. Det er helt rått. Jeg innrømmer det. Det er helt mega. Men det er et armbåndsur uten sidestykke, vil jeg si. Ja. Det kunne vært slagord til Casio. Vet du hva? Hvor er det fra en i Japan? Det vet jeg ikke, men kjøp Casio. Ja. Casio og Dovre, er det det vi fronter i dag? Ja, i dag er det det. Er det noe mer du vil si om klokke? Jeg liker at du snakker om hvor takknemlig du er. Ja, det forstår jeg godt. Nei, jeg kan jo fortelle litt hvordan det ser ut. Den er veldig stor, selve urskiven. Den er jo digitalt, alt sammen, selvfølgelig. Ja, den er voldsomt stor. Og så har den da en metalllenke, for det er den type lenke jeg foretrekker. Et metalllenke, ja. Kjempefint. Takk for at du delte. Dette kan plutselig bli oppfattet som produktplassering. Ja, det er det jo også, for så vidt. Men det er jo jeg som bestemmer, og det er en del av det redaksjonelle innholdet, så da er det vel tillatt. Ja, det er vel det. Men ellers, men i morgen, altså, du har den store dagen. Ja, det er den store dagen. Nå har du anledning til å komme med ønskelisten din. Ja, jeg ønsker meg garasjeplass og hangglider. Ok. Hangglider, hvorfor det? Nei, for det ser gøy ut. Du skal jo bare gjøre ting som er gøy i livet, Tore. Ikke gjøre noe alvorlig. Jeg har jo min business her i NRK, og utover det så vil jeg bare ha det som moro. Ja, det er det big 2-7 i morgen, ikke det? Ja, det stemmer. 2-7-27 år i morgen. Ja, fantastisk, fabelaktig. Så hvis dere er raske, så kan dere sende, dere som hører på, sende gaver til Tore via ekspressbud til NRK P3, Bjørn Kjernø Bjørnsons plass nummer 1, 0340 Oslo, og Tore vil få de da til i morgen. Sånn. Så det med box delivery eller UPS, eller DHL. Bjørte Paul, ja, du er jo også et viktig medlem av redaksjonen. Hjertelig tusen takk for det. Bare hyggelig. I går så fikk jeg i hvert fall sitte på i Tore sin Mercedes et lite øyeblikk. Jeg fikk ikke være med på den store bursdagen, men det var jo et familiearrangement, så jeg respekterer det. Mm. Men i går så kjørte vi forbi en sportsbutikk, eller en sånn, det som jeg oppfatter som en sånn, ja, jeg tror det var en kampsport. Idrettsbutikk, ja. Jeg tror det var en kampidrettsbutikk. Og da sa Steinar noe som jeg ikke fikk tid til og anledning til å følge opp da, men som jeg vil ta nå. Da sa Steinar, inn i den butikken var det jeg kjøpte boksehandskene mine. Og da fikk jeg plutselig vite noe om Steinar som jeg ikke ante noe om. Jeg prøver å holde noen ting tilbake. Ja, men så du har altså en fortid som bokser, Steinar? Nei, jeg vil ikke si, jeg har ikke drevet profesjonelt på noe som jeg, altså jeg har ikke vært medlem av noen klubb, men jeg har vært med i en slags fightklubb da. Var det en fightklubb? Med boksehandsker, med litt sånn feig fightklubb. Ja, feig fightklubb. Feig fightklubb. Feig fightklubb. Yes. Og det var en kompis av meg, en kompis som hadde ene benet hans var litt kortere enn andre, så det var ganske ordentlig å bokse med han. Så han hadde høy sko på den ene på? Nei, han dreit det, han hadde ikke høy sko. Akkurat. Han bare... Han hadde et bein i gata og et på fortauet når han gikk, for eksempel. Ja, men jeg tror han har tatt operasjon nå, så det er lenge siden jeg pratet med han. Men i hvert fall, så vi bokset litt grann da. Hvor ofte møttes dere i denne fake fight fight club? Han var ikke fight, men han hadde et bein som var kortere enn andre. Ja. Det var hans, på en måte, vanskelighet. Ja. Vi møttes ikke så ofte, men vi gjorde det noen ganger i kjellerstua hans. Mm. Og svette og herlige slås vi da mot hverandre, og ikke lov til å slå rett på nesen. Det var dette før eller etter du drev med fribryting? Jeg har aldri drevet med fribryting. Jeg har bare vært interessert i fribryting. Du har sett det på TV og vært med i fanklubber og så videre. Ja, jeg hadde sånn skumgummi hånd som har visse fingeren opp. Sånn. Hvem var din favoritt fribryter? Andrew the Giant. Hulk Hogan hatet jeg. Akkurat, du var mot han. Det er jo litt motstrøms da. Det er motstrøms, ja. Mm. Var det noe mer du lurte på om den boksingen vi gjorde? Nei, jeg har vel fått vite det meste der. Ja. Ja. Jeg vil bare si personlig, hvis jeg skal fortelle noe fra mitt liv i løpet av de siste 20 timene, så det at vi hadde en familie sammenkomst i går, Tore, det var litt dumt, for det var Berlinepoplene i går, og jeg elsker Berlinepoplene, og prøver å se på det hver gang. Og den gikk glipp av det. Så jeg vil ikke noen spoilers, ikke sende noen spoilers fra Berlinepoplene i går, for da ble jeg helt klinkokkig. Jeg hørte at Margido døde i går. Nei, slutt! Margido døde ikke. Han døde. Nei. Er det sant? Jeg tror det var en god hjemmehjelpen kom på besøk. Jeg fikk ikke heller sett det. Jeg synes han er så morsom, han som spiller homo. Ja, homoen er morsom, ærlig. Ærlig morsom. Ja, gøy han. Ja, ok. Men da har vi delt litt fra oss. Det stemmer det. Og fortsett å sende inn forslag til hvem vi skal parodere i radioresepsjons parodispalte. 1907 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre Neil Young, vi. Kjempefyr. Gammel og grå og flanellskjorter har han brukt. En masse. Dette her er Heart of Gold. Ja, det var Amy MacDonald, Poison Prince, og Amy har jo en ganske trygg fremtid, fordi hun er jo enarving etter Ronald MacDonald, som da eier MacDonalds navnet og butikkskjeden. Kloven Ronald MacDonald. Kloven og businessmann Ronald MacDonald. Jeg mener at, vi er litt uenige om det, Tore, men jeg mener at Ronald MacDonald er selve hjernen bak hele konseptet. Jeg mener at han er først og fremst en kloven, deretter businessmann, mens du mener at han er først og fremst en businessmann, dernest en kloven. Se hva han har fått til, da. Fantastisk. Ja. Bjørte, hvordan stiller du deg til den debatten der? Helt nøytral. Jeg går for Burger King, jeg. Er det en fyr, Burger King? Ja, det er en konge. Ja. Kong Burger. Jeg har aldri sett han. Nei, han har ikke noe ansikt. Det er det som gjør at de ikke klarer å nå helt opp til McDonald's. Han lever et veldig anonymt liv. Tilbaketrukken, konge. Jeg skulle likte å se han, faktisk. Hvis det er noen som har bilder av Burger King, eller King eller Burger, King Burger så send oss gjerne et bilde. Jo, det skulle si at vi gruer oss mer og mer til parodispalten. Vi får mange forslag, veldig mye bra forslag, må jeg si. Men dette her er jo vanskeligere enn det vi forutså. Ja, vi har jo, og i tillegg så er det jo veldig lite erfaring her i redaksjonen, bortsett fra deg, Steiner, som i tillegg da til stand-up også har gjort parodier profesjonelt. Er det sant? Hva har du parodiert, Steiner? Steiner har en fab, altså før han døde, så hadde Steiner en fabelaktig parodi av... Vi er ikke død. Herbjørn Sørebø, som nå er dessverre død. Han parodierte du på en skolerevy i 1997, tenker jeg. 92 år, faktisk. Det var såpass lenge siden, ja. Og det var til enorm applaus fra alle foreldrene på Nordstrand. Sant. Men det er lov å parodiere døde mennesker også. Absolutt. Eller er det å sparke på de som ligger nede? Nei, nei, nei, de ligger jo nede, men de får det ikke med seg. Skal ikke sparke de døde? Er ikke det, det du har hørt? Ikke sparke de døde. Nei. Jeg mener å huske at den parodien, den var ikke så, den var ikke så god som han døpte om karakteren Herbjørn Sørebø til Sørebjørn Herbø. For at Steinar, du er ikke helt lik. Nei, nei, nei, jeg skjønner. Nei, nei, nei. Så da bare flikker man litt på navnet, og så bare, ja, det er ikke Herbjørn Sørebø, det er Sørebjørn Herbø. Men det er humor det også, å flikke på navn sånn. Jeg har faktisk hatt en veldig god parodi på Knut Buen også, denne felespilleren fra... Stemmer det. Jeg, da jeg så det nummeret på denne skolerevy som da må ha vært noen år senere, så visste ikke jeg hvem Knut Buen var. Så... Jeg, vet du hva, skal jeg fortelle, skal jeg være helt ærlig med deg? Da jeg gjorde parodi på Knut Buen, så hadde jeg aldri sett Knut Buen. Og jeg ante ikke hvem han var. Men, ja, men de sa sikkert at Steinar, Knut Buen, han er en tjukkass, du tar han. Men det er rart at ikke du het But Kuen da, siden du ikke visste, eller var det veldig likt det da, i motsetning til Sørebø? Jeg tror det var likere faktisk. Møtt kuen, ja. Men kanskje du for mange der på den revyen var en døråpner inn til norsk folkemusikk ved å parodiere Knut Buen som ingen ante hvem var. Jeg håper det. Kanskje hvis det er sånn, hvis vi har er noen som foreslår sånn parodier Jostein Pedersen, og så hvis ikke jeg er så flink, skal vi si nei, det, han heter ikke Jostein Pedersen, han heter Postein Jedersen. Det blir jo ekstra morsomt, synes jeg. Det blir så det blir ekstra dimensjon på hele greia. Det blir enda gøyere. Men med våre parodievner så kanskje vi blir nødt til å omdøpe alle de vi parodierer, rett og slett. Arnold Schwarzenegger, Schwarnold Artenegger. Korsenegger, ja. Hva sa du? Nei, jeg vet ikke. Du, altså, du, poenget er at du skal bytte forbokstaver på fornavnet. Det er så enkelt, ja. Jeg bytter flere bokstaver, jeg. Hva blir Arnold Schwarzenegger da? Svanal Artsnegger. Du har ikke laget anagram av det, det er bare å bytte forbokstav. Jeg lagt anagram, jeg. Det må du aldri gjøre. Vi lager ikke anagram her, skjønner du. Nei, nettopp. Enda, vi skal snart jeg kan få si også at Monique og Sjolanda fra Holmlia Folkehøgskole var på besøk i Lydverket i går kveld. Stemmer. Og hvis du ikke hørte på Lydverket, noe som er sannsynlig at du ikke gjorde det, siden det er veldig få som hører på det programmet, så skal du få høre det. Det er mange interesserte, altså, de som hører på Lydverket er veldig interesserte. Men du skal få høre Sjolanda og Moniques møte med Mona Berise. Fabelig. Litt senere i sendingen. Ja. 1987 koder og resepsjon. Foreslå parodier til oss. Dette er det skupel. P3. Du var det skummeleste, du, en av de skummeleste artistene på 70-80-tallet. Dette var Alice Cooper og hans Poison, som kom på 80-tallet. Jeg opererer kun i årtier. Jeg aner ikke altså, akkurat når denne låta kom, så den kom på 80-tallet. Men han opererte også på 70-tallet, denne Alice Cooper, og han var veldig skummel. Dere husker at du har en plate med han som var veldig skummel. Welcome to my nightmare er jo en fryktelig skummel plate. Da synger han med Steven. Ja, Nifs. Steven, er han gæren han da? Eller? Jeg tror han er litt sånn klingkokos. Jeg tror han er schizofren faktisk. Det var det verste man kunne være på 80-tallet. Men nå finnes det medisiner. 70-tallet, ja. Det var nok 70-tallet. Ja, det var 70-tallet, ja. Var på konsert med han også en gang, og da hadde han en sånn slange rundt halsen. Det var fantastisk. Ja. Jeg så han på Muppet Show en gang. Da var han prøvde å være skummel der også, men det er begrenset hvor skummel Alice Cooper blir når han har masse sånne hårete dukker rundt seg. Ja, da er dukkene kanskje de skummeleste. Nei. Men... Nei, de er ikke skumle. Og de er ikke skumle i det hele tatt. Ok. Ja, selve Muppetene er ikke skumle. Nei, nettopp. Men det som er litt sykt for den oppmerksomme lytter, var jo at nå har det handlet om gift i flere sanger på rad her. Har du det? Ja, det er sykt. Poison Prince, og så Poison Alice Cooper. Er det temasending? Det visste ikke jeg. Nei. Vi skal møte Karsten. Han har et leit syndrom, nemlig et langbeinsyndrom. Det betyr at han ler på en veldig ufordelagt måte. Og han jobber i en butikk på Rakkestad Storsenter. Her får du møte han. Jeg heter Karsten og driver etablissemanget Karneval og tøysutstyr for alle anledninger her på Rakkestad Storsenter. Det er en morsom jobb. Fordi jeg får oppleve så mange absurde situasjoner. Og det er morsomt. Det er morsomt å oppleve absurde situasjoner. Nå kommer det noen inn i butikken. Nå skal jeg vise ham en morsom ting som jeg akkurat har fått inn i butikken. Det ser ut som en helt vanlig pakke med Juicy Fruit tyggegummi-tyggis. Men i virkeligheten er det en bitteliten musefelle som er forkledd som en Juicy Fruit tyggegummi-tyggis-pakning. Slik at når en intet annen skal ta en tyggis fra pakningen, så slår mekanismen ham eller hum over fingrene. Unnskyld, mann. Unnskyld, mann. Unnskyld, mann. Unnskyld, mann. Unnskyld, mann. Unnskyld, mann. Unnskyld, mann. Snakker du til meg, eller? Ja, opplagt. For jeg sa jo, unnskyld, mann, opptil flere ganger. Og du er jo den eneste utgaven av arten menneskehand i butikken, bortsett fra undertegnede. Så det burde være åpenbart. Er du ansatt her, eller? Nei, jeg er innsatt. Det var morsom. Det var morsom. Selv om jeg sa det selv. Innsatt. Som om dette var en fengselsinstitusjon eller lignende. Vil du ha en tyggegummi av meg? Jeg har den her. Nei, takk. Jeg skulle sette på noen sånne Dracula-kostymer, jeg. Takk ja. Takk ja. Takk ja til tilbud om en herlig tyggegummi fra denne helt vanlige pakken med tyggegummi, og du vil få en overraskelse du sent vil glemme. Er det sånn lurepakket? Er det sånn at jeg får et rapp over fingrene når jeg tar en? Nei, det er ikke det. Eller jo, det er en sånn en. Men ta en tyggegummi likevel, da vel? En god tyggegummi skulle smakt. Nei takk, jeg ser etter et sånt Dracula-kostyme. Du tok brodden av min lille practical jokey, og det var ikke morsomt. Uten morsomme triks og moresaker blir verden en kjedelig sted å være, sa brura. Vil du si deg enig i utsagene, min gode mann? Mann, mann, mann, mann, mann. Jeg kiler deg, mann, mann, mann. Jeg kiler deg. Slutt da, hei. Nei, dritt, det er ikke noe morsomt. Er du et idiot, eller? Jeg siterer min mentor og idol gjennom mange år fra selskapsorkestret Banana Airlines, nemlig Kai Kiel, når han så sant sier på gruppens første album fra 1983 på Vingene, i melodien «Du må tåle en fleip». Jeg siterer «Du må tåle en fleip med deg selv». Drit av deg. Slutt da, jeg kjenner deg ikke engang. Det var synd at du tok sånn på vei, for min lille fysiske spøk, men behovet for nærkontakt har økt da jeg ikke har hatt kroppskontakt med et levende menneske siden julen 97, da nabofru Hagbartsen fikk hjerneslag og døde i armene mine. Nei, det er ikke noe hyggelig det. Det er hyggelig. Du sa feil! I stedet for å uttrykke hvor hyggelig, så sa du hyggelig! Det var morsomt! Det var morsomt! Hvor er jeg? Takk for meg. Ha en trivelig dag. Det var synd at kunden forlot meg tilbake i butikken uten å foreta en transaksjon. En dag ønsker jeg å få bukt med mitt plagsomme langbeinlattersyndrom som har eskalert i omfang de siste årene. Jeg føler at det ødelegger og setter imaginære kjepper i min tilværelse. Radioresepsjonen. La meg være ung. Yeah. Nå tar alle andre stemmen, det er veldig, veldig feil. Nei, jeg tok ikke andre stemmen. La meg være ung. Yeah. Hva er det du synger? Yeah. Ta andre stemmen, hva er det du synger? Yeah. Nei, det gjorde du ikke. Jo, gjorde det nå, sist. La meg være ung. Yeah. Det var det verre enn noen gang. Ja, en gang til. La meg være ung. Dette gjør vi jo for å på en måte bare slå fast en gang for alle og meisle fast i stein at vi er ungdomsprogram her på P3. Og selv om vi har et forholdsvis høyt gjennomsnitt på våre aldre, så har du Skorpionen. Du er på den yngste. Du er likevel gammel i målgruppen. Ja, da, absolutt. Jeg er jo fisk og 32 år. Jeg begynner jo å bli for gammel egentlig til å jobbe her. Mens du, hva er det du er igjen? Fisk. Nei, jeg er løve. Nå må vi passe på hva slags stjernetegn vi har. Vi må passe på stjernetegnene våre. Ja, løve. Løven, du er jo da 40 år for barn og måneder siden. Og du skulle egentlig ikke vært der i det hele tatt. Nei, jeg skulle vært død. Nei, eller i P1. Mm. Ja. Det er veldig stygt for folk som er over 40, som tilfeldigvis er innom P3, å si at folk som er 40 skulle egentlig vært døde. Men det var, altså, det var gjennomsnittsalderen i steinalderen. Ja, det var det. Ja. Ikke i det moderne norske Norge. Men i mange uland rundt omkring i verden, så skal man bare hjemme være glad hvis man passerer de 40. Ja, det er sant det. Ja. Det er faktisk sant. Heldigvis bor vi ikke noe uland her i Norge. Vi er et av verdens beste land å bo i, så du kan nok leve til du i hvert fall nærmere 50. Og verdens rikeste land også. Ja. Men dette med stjernetegn, fisk og løve og skorpion, er det noe som du tok med nå, fordi at du føler at det da treffer vi vår egentlige målgruppe? Ja, men da skjønner jeg, for da kan folk gjenkjenne, åh, jeg er samme stjernetegn som han programlederen i radioresepsjonen. Ja. Da føler de en tilknytning og en tilhørighet til meg, også de som er løver, vil da føle tilknytning til deg, og så videre. Og så er det jo litt sånn at jeg har forstått at stjernene flytter på seg, og så videre, så kanskje folk da tenker, åh, i denne perioden så er det skorpionen som appellerer mest til meg, mens i februar, ja, så bytter jeg til løven. Mm. Hvilket år er det nå? Hva sa du? Hvilket år er vi inne i nå? 2007. Ja, det vet jeg, men jeg tror du skjønner hvor jeg vil. Ja, du tenker på apens, eller dragens, eller jødens år. Rottens. År. Ja, men ape og jøde er ikke stjernetegn. Nå... Jøde er ikke stjernetegn. Jødens år, det var jøn. Ja. Det var jøn på rasen jøde, og det var egentlig ikke en hårdhet. Nei, det er sykt. Hva var det det var? Jøn på med rasen jøder? Nå vet jeg ikke hva jeg skal si, for nå ble... Ja, nå må du hente deg inn igjen. Ja, vi kan snakke om parodispalten. Ja. Og som vi holder på med, og vi driver og forbereder oss litt grann. Ja. Vi skal ta standpunkt i hvilke av de innsendte forslagene på vår SMS-tjeneste vi skal bruke. Mm. Og det er noen som foreslår Per Inge Torkelsen her. Ja, den kunne jeg tenkt meg, men jeg tar ikke det i dag. Er ikke det litt juks? At en fyr fra Rogaland tar en rogalending. Er det ikke som om jeg skulle parodere Steinar på en måte? Ja, det blir litt sånn. Mm. Det er ikke lov? Nei, det er ikke lov. Nei, ok. Det blir for enkelt, rett og slett. Ja, det blir for enkelt. Alright. Petter Solberg og Henning Solberg, er det noen som foreslår? Mm. Noen som mener at jeg er flink til det fra før? Ja, du har jo gjort det tidligere, har du ikke? Ja, jeg føler ikke at det var en parodi da jeg jobbet i Petremorgen. Å nei, det var en imitasjon? Ja. Og ja, så du ville være så lik som mulig, uten nødvendigvis å spe på med humor. Det var egentlig bare... kanskje det var en parodi. Skal vi rydde opp litt? Hva er imitasjon og hva er parodi? Eller hva er forskjellen? Imitasjon er altså å ligne mest mulig, uten nødvendigvis å gjøre et humoristisk poeng ut av det. Mm. Mens en parodi er å da lage humor ut av at man ligner på en annen person. Kan jeg spørre om, hva er vitsen med imitasjon da? Imitasjon er for eksempel å skape en dobbeltgjenger. Hvis du trenger en dobbelthenger, så trenger du en god imitator som også ligner på deg rent fysisk. Du må tenke meg en dobbelthenger når du er inne på det. Er det veldig ordentlig å ha en dobbelthenger? Ja, men jeg tror nok det er mange som ønsker seg en dobbelthenger der ute, men det er ikke noe man får bare sånn av seg selv. Nei. Da man må lete, og så må man lære opp vedkommende. Men er det ikke en tredje kategori også, Tore? Du sa noe som heter, var det pastiche? Nei, hva kalte du det? Ja, altså, du tar utgangspunkt i noe, men dette har ikke noe med parodi og imitasjon. Glem det. Ja. Oh, glem det, altså. Ikke begynn med fremmedord på meg, altså. Nei. Nei. Unnskyld. 1987, koder og resepsjon. Hvis du har flere forslag, vi trenger det. Og vi merker at vi gruer oss voldsomt til denne spotten skal sette i gang. Ingen som har tenkt å røpe hva vi skal parodiere? Nei, jeg har vært inne på han Hans Bauge fra det gamle TV2-programmet. Ja, den morsomme drosjesjåføren som ble jurist. Ja vel. Ble han jurist? Ja da, han studerte jus på sine eldre dager. Ja vel. Han er jo... Ja, jeg skal kikke litt på det. Ok. rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har e-post også. Hvis du vil bruke e-post. Ja. Vi skal høre Keisers Orkestra. Dette er Knekker der til sist. I radioresepsjonen på P3. Nå hører du. Keisers Orkestra i radioresepsjonen knekker deg til sist. Og Tore, du begynner å føle deg klar til gjennomføringen av din første parodi. Jeg er klar for min første parodi. Å, dæven steike. Mm. Skal vi høre, vi har laget en kjenningsmelodi til parodispalten også. Ja, det stemmer, det er jeg som har gjort det. Flott gjort. Mm. Spill. Au! Mot normal! Det er akkurat som å høre ham. Hey, jeg har vært linkende klart! Wow, du er helt likende. Jeg blir trist som faen. Det er sånn for best. Det er god. Ja! Digi-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Digi-ding-ding-ding-ding-ding. Digi-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Digi-ding-ding-ding-ding-ding. Radioresepsjons parodispalte. Ja, ganske lang jingle, synes jeg. Er det lengst jeg har laget? Ja, den var nesten, eller var den 30 sekunder, mer enn det? 32 sekunder lang. 32 sekunder lang. Det er jeg som skal begynne parodispalten for første gang. Ja. Au! Ja, så bra. Og jeg har valgt et veldig tradisjonelt tema, fordi jeg er jo redd for at dette er en spalte som kommer til å gå en stund utover. Mm. Så jeg begynner med noe av det enkleste, og det er en lytter som har foreslått at jeg skal parodiere kongen. Hvem, hva heter lytteren? Vedkommende har ikke identifisert seg med navn, men sier at kongen er jo alltid artig. Mm. Det er såpass kontroversielt forslag at vedkommende har nok valgt å være anonym. Ja, nettopp. Ja. Det jeg merker er litt problemet nå er å gå over fra meg selv til kongen. Er det en slags skille, eller er det noe som foregår der? Jeg lurer på hva Rune Andersen og Anders By gjør når de skal inn i karakterene sine. Nå skal jeg bare... Kanskje Steiner kan ha en intro. Mine damer og herrer, kongen. Det er kongens nyttårstall, altså. Mine damer og herrer, for første gang i radioresepsjonens historie, ta vel imot årets første parodiør. Tore Sagen som konge. Og dette er... Kjære landsmenn og kvinner, det har vært et begivenhetsrikt år. Sonja har fått en ny elsker, og jeg har fått en ny prostata. Miljøet vårt står overfor enorme utfordringer, akkurat som monarkiet. Isen smelter, og det gjør melkesjokoladen jeg har i kjøleskapet også. Jeg må ringe en elektriker. Nå orker jeg ikke å ha en lengre tale. Jeg tar med meg askebeger og går. Gopp. Nutt. Åh. Det var kjempefint. Det synes du var bra? Ja. Det var så hyggelig, å få såpass positiv tilbakemelding. Og så latter underveis, det var alt ikke forventet. Jeg synes det var suverent. Det var litt tynn tekst det her og der, men jeg synes det var super. Vi må ikke henge oss opp i teksten. Nei, ikke henge opp i teksten, nei. Men... Var det en imitasjon eller en parodi? Det var en parodi, det hørte du litt av teksten nå. At jeg skrudde det til ganske mye. Han ville aldri sagt noe sånt. Vil han ikke? Nei, det vil han ikke. Så det var kongen, ja. Hva, skal vi gi karakterer og sånt? Det er egentlig ikke bestemt. Ja, er du gal? Det er klart det er karakterer. Ja. Og en kort evaluering. Sånn skolekarakterer, sånn 4, 5, 1 3, 2 og 6 ja. Det er riktig. Ja, det er jo den første, det er vanskelig å, du har ikke noe, sammenlignende med. Jeg synes Jeg vil gi terningkast, jeg. Ja. Spiller jo ingen rolle om vi gir ternekast eller karaktersystemet fra videregående. Det er helt likt. Okay. Det gir jeg M. Er det ternekast? Nei, det er karakter. Du sa, vi gir ternekast. Ja. Men du sa det var det samme. Var det ternekast eller karakter? Jeg gir karakter! Jeg gir M! Det er meget bra. Du hadde ikke meget og S og sånn på videregående, vet du. Å nei. Nei. Da må du også gi en sånn type karakter. Jeg gir, vet du hva? Jeg gir M til G. M til G, ja. Det er jo en negativ karakter. Er det bedre å gi GTM? Ja. For det er oppadgående ja. Nei, jeg er MTG. Tusen takk, jeg synes det var jo tusen takk for det, det var... Bjørte og jeg skal også kjøre våre parodier. Men før det så skal vi ha nyheter som vi har, altså hver hele time her i P3. Bjørte, har du sett ut noen som du har veldig lyst til å ta? Ja, jeg tror jeg kommer til å ta noe som går på engelsk. Men jeg er ikke så god på engelsk, men at jeg skal gjøre det likevel. Så du har bestemt deg? Jeg har bestemt meg. Du vil ikke røpe hvem det er? Nei. Stian her har foreslått parodere Drillo mens han har trening i Irak. Det er kult ut. Han kan jo ikke irakisk. Han snakker jo Østfold-dialekt sikkert til irakerne. Eller til tolken sin. Er fra Østfold han da? Ja, fra Østfold. Fredrikstad, er det? Ja, akkurat. Ok, men uansett. Vi skal fra mot nyheten høre Corrado og We Got Nothing and We're Not Going Anywhere. Her er radioresepsjonen med NRK P3. Vi spiser taco i mellomtiden. Ja, det kan vi gjøre. Ja. Spiser lunsj nå, vi. Ja, det kan vi gjøre. Ja. Dette er P3. P3. Det var Kent med Ingenting i radioresepsjonen på NRK P3. Vi skal holde på frem til klokka blir 12. Au! Au! Yeah! Og det er Fisken som sitter her. Så har vi deg, Tore, som er Skorpionen. Ja. Og så har vi Løven, som er Bjørte. Ja. Hallo. Hallo, du. Hei til deg. Og til alle som har disse stjernetegnene. Så hvis du sender inn tekstmelding til oss, så får dere en handlekurv full av matvarer fra Rimi 800. Neida, det var bare tull. For sannsynligvis alle der ute har jo stjernetegn. De fleste har det ja. Men det var ikke det. Det var bare for å bevise at vi er et lettbeint underholdningsprogram. Vi skal fortsette med parodispalten. Radioresepsjons parodispalte. Oh yes, oh ja da oh, det er det noe vi ikke føler at vi behersker, så er det vel parodier Hvis jeg kan få lov å arrestere jeg synes ikke jeg er så halvgæren på parodier. Jeg har ikke fått noen gode tilbakemeldinger fra lytterne. Men selv er jeg veldig fornøyd, strålende fornøyd med egen innsats. Ja, det er kjempebra at du, mens de to andre som sitter i studio, Stein og meg, vi er litt sånn vi er lettere nervøse nå, litt kvalme og ja. Jeg kjenner følelsen jeg har vært der Du har vært der, ja Altså, vi har jo bedt om forslag til hva vi skal parodere, eller hvem vi skal parodere, og så nevnte jeg da at jeg er på en skolerevy for snart 15 år siden parodierte Herbjørn Sørbø. Og da var det flere der som ja, vi vil gjerne høre Herbjørn Sørbø-parodien din, Steinar. Veldig, veldig gjerne. Og så tenkte jeg, ja, det er jo noe jeg har behersket en gang i hvert fall. Så skal jeg prøve å børste støva av Herbjørn Sørbø-parodien og se om jeg faktisk fortsatt takler den. Fantastisk. Så det er det jeg skal prøve. Jeg har skrevet en liten tekst som det er litt kåseri da, fordi Herbjørn Sørbø var jo veldig han var jo konsert og kommenterte og sånt på TV. Skal vi komme med intro? Skal vi telle ned fra tre, for eksempel? Jeg vil bare si på forhånd at jeg ikke noen unnskyldning her nå. Det, ja. Nei, noe skammes over. Det er egentlig noe skammes over. Ja. Mine damer og herrer, Steinar Sagen gjør Herbjørn Sørbø. Et land gjennom historia har vært Et land gjennom historia har vært helt og håndstyrt av kvinner som har fått barn. Og så kommer jeg ut av kosseriet mitt. Jeg kan snakke om keisersnitt. Jeg heter altså Herbjørn Sørbø, og i dag skal jeg snakke om keisersnitt. Keisersnitt er en uting. Kvifor, spør du kanskje? Ja, kvifor kvinner. For kjempebra. Kom igjen, kvinner får et stygt vet du hva, jeg har ikke ja. Jeg har fått et stygt arr i mag. Vet du hva, jeg leste kvinner er jo som kjent kvinnemager er jo som kjent et av de mest sexy plassene på kvinnekroppen ifølge undertegnede. Så, tusen takk for meg. Kjempebra. Ja. Det var vanskeligere enn jeg trodde. Det var ganske pinlig å høre på. Jeg hadde en veldig god tekst her. Herbjørn Sørbø snakker om keisersnitt og fordelene med dette. Og jeg hadde ikke lyst til å høre Herbjørn Sørbø snakke om keisersnitt. Maken til dårlig selvtillit har jeg aldri opplevd. Så boskapen er Nå er parodien over. Det er ikke lov å fortsette når evalueringen har begynt. Keisersnitt er for kyllinger. Og ja, kyllinger er god mat. Ikke sant. Fikk jeg redda en noe der da kanskje, ja, jeg synes det er dumt å ta opp igjen parodien etterpå man har gitt opp. Det er ikke lov for han og så dårlig selvtillit er ikke lov å ha her. Da må vi begynne med narkotika eller et eller annet men vi skal gå over til Bjarte. Du får noen av meg noen får, til LG. Du får G minus av meg. Det er ganske bra da. Ja, jeg er helt enig. Skandale. Hva slags parodi er det du skal gjøre, Bjarte? Jeg skal gjøre Arnold Schwarzenegger. Nei, fantastisk. Ja, og det er guvernør Arnold Schwarzenegger. Det er guvernøren, ikke tilfelleren du parodierer. Det er ikke Terminator der, altså. Nei. Det er, men det vil skinne litt gjennom at han er en tidligere Terminator også. Dette er en miljøappell. Kjempebra, vær så god. Hva har foreslått dette? Ja, det var en hun kalte seg bare for radioresepsjonsfan. Ville være anonym. I dette tilfellet så kjenner jeg det. Du har satt i gang noe forferdelig her. Vær så god. Jeg må ha intro. Vær så god, Bjarte Tjøstheim som Arnold Schwarzenegger, guvernøren. Hallo, viseskommende Arnold Schwarzenegger. The world is in horrible condition because of pollution all over the world. Yeah, if you don't put yourself together, stop polluting, I will know it. I will have a red alert in my office. And if I see the red alert in my office, I will hunt you down, rip off the clouds, and I will kill you. Thank you. Ja. Jeg er sikker på det ikke var en invitasjon, for det var så likt. Det var så likt det er, nå driver du gjøn. Er du stor gjøn med guvernøren? Ja, det var, vet du hva, alle respekt til deg og din Arnold Schwarzenegger på det, Bjørte. Dette her var en meget Jeg gir MTS. Men det som er far med å gi så god karakter, det er at jeg får selvtillit på dette her. Og du risikerer at jeg kommer til å gjøre dette igjen. Det er dumt. Så jeg var dårligst i dag. Jeg knakkerte, jeg fikk hele en sånn psykisk knekk. Men du kommer tilbake, Steinar. Vi får se. Du må love å komme tilbake. Jeg kan prøve å ta en sånn Arnold Schwarzenegger-parodi neste gang. Hvis noen foreslår det da. Takk for at dere foreslo, folkens. Til 1907 kodordresepsjon. Fortsett med det. Oh, vi skammer oss litt. Ja, vi skal klare å skamme oss. Vi skal høre The Wreck and Tours, dette Steady As She Goes i Radioresepsjonen på P3. Ha en fysisk fin dag. Ja. P3. Dette er P3. Du hører på P3. The Raconteurs, Steady As She Goes i radioresepsjonen på NRK P3. Og vi etterlyste jo bilder av selveste Burger King. Altså, ikke burgeren, men altså King Burger. Altså, det skulle være da frontfiguren til den andre hamburgerkjeden, ikke Ronald McDonald's. Ja. Og fordi Ronald McDonald kjenner vi, vet vi veldig godt hvordan han ser ut. Han er en sterk merkevare. Ja, en sterk merkevare. Han har rødt hår, han har veldig rød munn, han har veldig dårlige pigmenter i fjeset, og sikkert på resten av kroppen, er en veldig hvit fyr. Og går i en sånn latterlig gul kjeledressaktig og store sko. Ser helt for jævlig ut. Men så skal det sies da, fikk vi innsendt bildet her fra flere lyttere som sendte bildet av Burger King, altså King Burger. Og han, hvis vi skal prøve å på en måte gjengi hvordan han ser ut. Ja, jeg Henrik Nottene, vil jeg tenke Henrik Nottene. Ja. Jeg ville sagt heller at han ser ut som en blanding av Hamlet og en sånn maskott som er på fotballkamper, som er gjerne kledd ut som en bjørn, for eksempel. Mm. Han er veldig stor oventil, han har en stor maske og en krone, og så har han litt sånn Shakespeare-aktig klær og lakksko, og hvite strømpebukser. Hvite strømpebukser, han ser faktisk ut som sånne, de lakkskoene er sånn jentesko, faktisk. Ja, faktisk er det ganske fine jentesko. Men det er sånn prestekrav. Rundt sånn svær. Ja. Så, har, altså, det er ikke et ekte menneske, det er et ekte menneske som har tatt på seg en plastikkhjelm som ser ut som en middelaldermann. Og så har han da selvfølgelig kronen på ordet, for han er jo da Burger King. Og på det ene bildet vi har fått sendt inn her, så står han henslengt, lener seg inn til en døråpning, og så står det også en jente der, som jeg tror skal være en slags prinsesse eller noe sånt. Og det ser ut som han prøver å komme i buksa på henne. Oi, sånn. Jeg vet ikke om det ble nevnt, men han er også helt lik Bart som Hercule Poirot eller Harald Are Lund. Ja, en av de to. Men det er nok, King Burger er nok ikke bare glad i burger, han er nok også glad i kvinner. Og gjerne litt yngre kvinner. Gjerne sånn, hva skal jeg si, på vippepunktet mellom lovlig og ulovlig kvinner. Altså, du tror det, ja? Ja, i hvert fall ut fra det bildet. 15-16 år gråsonen der. Han prøver å lure denne stakkars lille prinsessen med seg inn i hva heter det, sånne vogner som de har. Togvogner? Vogntog? Nei, mener sånn som karriol? Nei, jeg vet ikke hva det er. Nei, hva slags vogn er det du... Sånn vogn med hest foran. Ja, kjære? Nei, ikke kjære. Ikke karriol heller? Ikke... Er det, jo, det er nesten karriol. Ja, karrioli? Karrioli, karrioli. Karrioli, ja. Og få grip seg på henne. Så, ja. Jeg vet ikke hva som er verst, en gæren klovn med rødt hår, eller denne pedofile Burger King. Jeg går for gæren klovn, jeg. Jeg går for gæren klovn, ja. Vet du hva? Jeg henger meg på dere. Gæren klovn på alle oss. Ja. Ja. Ok, vi skal høre en låt, vi. Det er Chris Lee og Week i radioresepsjonen på NRK P3. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Chris Lee var dette med låta Week i radioresepsjonen, og Tore, det skal jo sies at vi har fulgt, eller du har fulgt to jenter fra Holmlia Folkehøgskole. Det stemmer. Jeg har laget innslag om de flere ganger. Det er to norske jenter som har begynt der, for de har lyst til å ta vare på den negroide forstadskulturen i USA. Mm, for de er norske. Ja, de er egentlig norske og har norske navn, men alle på Holmlia Folkehøgskole må ta et forstadsnavn, et farget forstadsnavn, og de heter altså Sjolanda og Monique Hue. Og gutter, for eksempel, de heter Leroy. Leroy, ja. Buck. Buck også, ja. Ja, det er et typisk forstadsnavn. Mm. Nei, men da heter Obaba, er det også noen som heter der. Men hva er deres norske navn? Har du det? Jeg husker at hun ene heter Liv. Ja. Skjekleseter-aktig, hun er veldig vanlig. Liv Skjekleseter, helt vanlig navn. Ja, helt vanlig navn. Ja. Den andre husker jeg ikke. Nei. Hva med Trude? Nei, jeg tror ikke hun heter Trude, skjønner du. Todis? Nei, hun heter noe... Lorraine. Nei, ikke Lorraine heller. Nei, jeg tror vi lar det ligge. Ja, men det jeg kan fortelle om det er at... Jeg kan fortelle om det er at jeg har vært der så mye, og jeg har fått god kontakt med dem, og sånn er det å være og jobbe som dokumentarist. Mm. Så jeg fikset de en... arbeidsukestilling her i NRK faktisk. Mm. De er jo veldig opptatt av musikk, særlig den svarte musikken fra USA. Tenk på R&B, soul og så videre, hip-hop. Og rap. Derfor så fikk jeg de da en arbeidsukestilling her i Lydverket i NRK. P3. Lydverket er jo Norges flaggskip når det gjelder musikk, både på radio og på TV. Det er korrekt. Og det går også da her på P3 på ettermiddagene. Og de var så heldige de at de fikk lov å være med i studio med Mona Berisi Lise og hennes produsent Christian Finnskog i går, faktisk, for å snakke om musikk som de liker. Ja, vi skal snart høre det innslaget som du har klippet sammen, Tore, på en så elegant måte. Tusen hjertelig takk for det. Men før det skal vi høre Nirvana og Smells Like Teen Spirit. Tre. Tre. Dette er P3. Nirvana og Smells Like Teen Spirit. Over tankegård til Kurt og familien hans, som ja, så fikk se sin sønn og bror og søster så leit revet bort fra seg. Det var... Det var kjempefint sagt. Ja, han rev jo seg selv bort. Ja, gjorde han det? Det er jo noen teorier rundt det da. Ja da. Jeg står på det. Ja, du, ja. Du har sett noen obduksjonsrapporter? Ja, sett noen dokumentarer. Ja. Mm. Den dokumentaren som du har sett, vet jeg, den stiller spørsmålstegn om han faktisk ble drept. Jeg er ikke med på den teorien. Du er ikke med på den? Nei. Tore, jeg har gjort opp noen meninger rundt det. Ble drept av kjæresten, kona? Jeg tror han ble drept av Ku Klux Klan, ja. Ja, vel, ja, fordi han var så mørk. Nei, ikke i håret, fordi, men nei, i huden. Fordi han var så liberal. Åja, han var for liberal. Han var for liberal for KKK. Men dette er bare teorier. Hvis jeg kan sette noen rykter om det. Vi regner med at han gjorde det slutt selv også. Vi har også såpass stor påvirkningskraft at vi skal være veldig forsiktige med det. Ja, spesielt for barn som hører på, som er hjemme fra skolen og er syke kanskje, lytter til radioresepsjonen. Hvis foreldre hører dette, pass på barna deres. Sørg for at dere passer på dem når dere for eksempel laster ned podcastene våre. Hør igjennom dem først. Er det noe de blir støttet der? Klipp det ut, og så videre. Og hils for all del god bedring. Til de som var syke. Syke var hjemme, ja. For Guds skyld. Vi skal høre et utdrag fra Lydverket i går, Tore. Ja, det stemmer. Det er altså et innslag hvor med Sjolanda og Monique fra Holmlia Folkehøgskole har fått lov å være med på radioen. Live. Rett og slett på radioen. Det er helt fantastisk. Du hører på det? Ja. She had a gun in her mouth and she was shooting up at her dreams when the chaperone said that we would crown the king and the queen. Det var The Hold Steady med låta Massive Nights. Og hvis du har hørt på radioresepsjonen her på P3, så har du kanskje hørt om Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole, det er et tilbud til unge som ønsker å lære mer om den negroide forstadskulturen i USA, sier de. Og i disse dager så er det arbeidsuke der. Og i den forbindelse så har vi fått besøk av to jenter. Velkommen i Lydverket, Sjolanda og Monique. Thanks, Moni. Tusen hjertelig takk, Mona, bitch. Hvordan synes dere det er å ha arbeidsuke i Lydverket? Vi synes det er et middels white ass. Vi hører aldri på Lydverket eller ser det på TV. Programmet spiller jo bare gringo-musikk for albino face motherfuckers. Men vi liker deg, Moni. Du har god nigga attitude, slutt face. Tusen takk. Jeg må si at vi har jo faktisk hatt en del stoff i Lydverket om svart musikk, både på TV og radio. Forrige uke så hadde vi blant annet et lengre innslag med blant annet 50 Cent. Jeg kjenner Curtis personlig. Jeg sugde han spilte i Spektrum i 2003. B.R. Det gjorde jeg og Milky Ass. Men det vi mener er at vi savner den gode gamle Nicky-musikken. James Brown, Live at the Apollo, Ray Charles fra perioden 1958-63. Og tidlig Isaac Hayes, bitch. Og skjedende baseball av Michael Jackson. Ok, så dere anser fortsatt Michael Jackson som sort? What the fuck? Shut the fuck up, man! Right! Det var en nigga som er hudfarger og snowflake. Det kommer innenfra, bitch. Ok, jeg skjønner. Men i flere reportasjer om dere som jeg har hørt i radioresepsjonen her på P3, så forteller dere at det er et undervisningsopplegg rundt narkotika og spesielt crack på Holmlia Folkehøgskole. Hvilke tanker gjør dere rundt rus og musikk? Ingen rus, ingen musikk. Bitch! Rusen er essensiell i nikkerkulturen, og hvis jeg skulle rangere, så det at pott på tredje, coke på andre og crack på første. Fuck ja, coke på tredje og rohypnol på andre og crack på første. Ursäkta meg litt grann her nu, men får jeg bare, Mona, får jeg ställa en fråga? Ja. For sure, Staffan! Altså, varför den här enorma fokuseringen på alltså, det negativa i det niggerkulturen som ni kallar det? Alltså, är ni inte rädda för att det här fenomenet, alltså, fenomenet ska få dåligt omdöme nu? Alltså Holmlia Folkhögskolan nu när ni har så blivit etablerade i Norge. Oh, yeah. Hvis du hade upplevt att stå på gatuhörnet i en första DLA och sälja crack til 12-13 år gamle skolegutter, hadde du tørket det flere ganske raskt. Det er ikke noe dans på roser å ta vare på den negroide kulturen, Strømstad. Ok, så det er ikke noe lystbetont å være elev på Holmlia Folkehøgskole. For sure! Vi ser på stand-up med Chris Rock på DVD i fellesalen mens det serveres fried chicken over en lav sko. Det er godt å være nigga wigga. Ja, men blir ni aldri trøtta på å ete fried chicken hela tiden da? Billface, du provoserer bare for å provosere. Pass deg, så putter jeg en kule i bleike fasen din. Unnskyld, jeg tror bare vi kanskje må slappe av litt grann. Kanskje vi skal høre litt musikk. Hva syns dere om Aretha Franklin? Oh, praise the Lord, motherfucker. Vi pleier å smøre inn låra våre med rapsolje, svipper rundt i digre herreskjorter og drikker te av stor krus mens vi hører på Aretha. Ok, vi skal høre en låt som heter Trying to Overcome. Er det en flaske med rapsolje nå, så jeg kan smøre inn låra dine med Moni? Nei takk, det går bra. What? Kom igjen da! Hva smører i låra dine med rapsolje, Moni? Ingen at skader noen dropper rapsolje på låra sine. Ta deg buksa, Moni. Nei, nei. Ta deg buksa, Moni. Nei, nei, takk. Ta deg buksa. Du hører på radio. Radioresepsjonen. Dette er P3. Frankie Valli? Nei. Jo da, egentlig er det Frankie Valli. Nei da. Det var Madcon som har tatt Frankie Vallis låt og gjort den til sin egen, og høstet honnør for dette. Låta heter uansett hvem den er med, Beggen. Vi kunne gjort en versjon vi også, og gjort den til vår. Er det en idé, gutter? Det er kanskje det. Men er ikke sånn at når Madcon gjør dette, så må de betale Frankie Valli alle pengene? De får ikke noe igjen for dette selv. Det er veldig dumt, og ikke, fordi de gjør Frankie Valli en kjempetjeneste, og seg selv en bjørnetjeneste. Så jeg tenker, hvis vi skal være kyniske da, og gi ut en single, så er skriven det... Selv. Skriven selv. Ja. Ja, jeg tror nok at vi også er tjent med å ikke lage nok en coverversjon av denne låta, men kanskje lage en parodi av den. Sånn Weird Al Yankovic gjorde det i sin tid. Husker han lagde jo en parodi på låta Bad med Michael Jackson, kalt den Fat. Og husker jeg en typisk Frank Jankovic. Men han husker jeg hadde en strofe fra den sangen. And my shadow weighs 42 pounds. Will you tell me once again who's fat? Ja, ikke sant, det er han. Vi mimrer. Og synes det går med denne sendetiden som jeg tatt over fra Mina, synes det henger på greip. Ternekast 3, vil jeg si. Ja, men det betyr, hvis du sier ternekast 3, så må vi opp på et høyere ternekast. Da må vi absolutt, for målet her må være at vi skal ligge hver dag mellom 5 og 6. I hvert fall på en god 5 år. Jeg sier ikke at jeg er fornøyd med terningkast 3, men det er ikke noe vits å få panikk bare fordi man får et dårlig terningkast. Nei. Vi jobber alltid for at vår lettbandunderholdning skal komme opp på et nivå som er akseptabelt for de som hører på, og til våre fans og til våre trofaste lyttere, så vil vi alltid tilstrebe å gjøre vårt beste. Og for oss vil det også være naturlig å sammenligne oss med lettbandunderholdning fra utlandet. Vi har lyst til å ligge på samme nivå som utlands. Konkret eksempel har du? Har du hørt på radio fra utlandet noen gang? Jeg har hørt radio fra utlandet, ja. Når da? Jeg har hørt en gang i England, hørte radio i utlandet. Hva var det lettbeintunderholdning der? Det var lettbeintunderholdning. Ja. Hvordan fungerte det på engelsk? Det er veldig bra, men jeg husker ikke hva programmet hette. Nei. Men det var relativt tidlig på dagen. Fordi det å drive lettbeintunderholdning tidlig på dagen, kontra det å drive litt sånn ut på ettermiddagen, krever ekstra mye av de som lager programmet. Hva er lettbeintunderholdning? Altså, hvordan sier man lettbeintunderholdning på engelsk? Light-featured. Light-feated entertainment? Entertainment, ja. Light-feated entertainment. Ja. Det låter nesten bedre på engelsk, men det gjør jo alt. Før vi går på sending klokken 10 på disse dagene, som vi, altså, vi begynte jo i går, juledag også, så har vi det med å gå inn på nøkkelhullet på Kvasir, som er en veldig morsom tjeneste. Og hvis du ikke har prøvd det, så anbefaler det. Gå inn på kvasir.no, og så ser du på der det står hva søker folk på nå, og så klikker du på det, og så ser du hva folk søker på akkurat nå. Til enhver tid. Vi satt i halvannen time før sendingen i dag, og klikket på denne og skrev ned de beste, synes vi da. Og det er veldig gøy å vite, hva er det egentlig folk søker etter? Og vi skal ta vår topp 5-liste etter at vi har hørt The Hives og Tick Tick Boom. Stemmer ikke det, gutter? Det stemmer, gutter. Dere har en liste på 5 dere også? Ja, absolutt. Så klart. Kjempebra. Ok, det er The Hives først. Ha det bra. Ha det. Hei. Hallo. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Hoi, det er eksplosiv låt fra The Hives. Absolutt, jeg synes det som er kult med det bandet der også, det at det er et bevis på at du kan nå spille rock og likevel kle seg fint. Ja. Jeg er bare litt sånn bekymret for prøver å ha et sånn veldig sånn kult utseende, og så har du en tjukkass med. Og så hver gang jeg ser bilder av dem, så tenker jeg, skulle de ønske at de ikke hadde en tjukkass med, for han er like estetisk nyttelse å se på som de andre. Er det sånn med dere også, når dere er sammen med meg? Jeg synes at hvis vi hadde hatt en som var... Hvis vi hadde en kjekk frontfigur, da, som The Hives har, så hadde jo vi også vært et mye sterkere program rent billedmessig og visuelt. Ja. Sier du ikke at, sier du at tjukken ikke er bra nok som frontfigur? Tjukken er jo ikke en kjekk, ass. Tjukken er en kjekk, ass. Tjukken er en kjekk, ass. Tjekken er en tjukk, ass. Ja, det tenker jeg vi heller sier. Ja, ja, ja. Du må aldri tenke sånn om Hives, Steina, at de, om de har en tjukk, ass med i bandet sitt, så er det mange som setter pris på ham. Hadde vi skal... Det kan godt være at vi skulle klære oss litt bedre, at vi også burde gå i dress. Ja, i hvert fall du. Neida, du ser litt. No. Dritt i det. Vi skal til spalten som vi har kalt Hva søker folk på nå? Det er spalte, ja. Er det ikke det? Jo, det er kanskje det. Jeg tror det. Jeg tror det var post, jeg skjønner. Og vi har sittet hele formiddag og klikket på det som heter nøkkelhullet på kvasir.no. Hva søker folk på nå? Og vi har funnet våre fem favoritter. Ja. Og skal, har du lyst til å begynne med dine fem favoritter nedenfra, Tore? Det vil jeg veldig gjerne gjøre. På en femteplass har jeg rangert et søk som jeg overrasker meg veldig. Ja, vil, folkens, jeg vil at folkens her ute som hører på, de folkens som hører på, de folkens. Vi skal tenke, hva er det vedkommende som har søkt på dette? Hva har de tenkt? Hva er det? Men man ønsker jo et resultat, man ønsker informasjon, det er jo det internett er til. Mm. Og på femteplass så har jeg plassert advokat pluss planke. fordi den klarer ikke jeg da, selv om jeg tenker og resonerer lenge, å finne ut av hva... Og skjønner du ikke det? Her er det noen som driver å bygge hus, og så har ikke snekkeren møtt opp, og så har de fått problemer, og så er det... Jeg skjønner tankegangen din, men da skriver du advokat pluss snekker, ikke planke. Nei, okay. Vi tar neste din fjerdeplass. På fjerdeplass så har jeg dildo-testvinner. For det er, jo, det er jo ikke noe rart å søke på. Nei, den skjønner jeg har aldri tatt en kvinne i å lete etter erotiske hjelpemidler noen gang. Nei. Og det har jeg gjort noe, tror jeg da, hvis ikke det er en mann. På tredjeplass så har jeg noe som går litt på det samme, nemlig Purple Pain. som jeg synes at var litt interessant. Den var ikke jeg med på. Taler for seg selv, og hvis du ikke skjønner det, så har du ikke godt av å vite det. Også på andre plass, så har jeg Bør jeg skille meg? Og da spør man internett om man burde gjøre et samlivsbrudd. Og det synes jeg er veldig fascinerende. Men jeg synes at den aller mest spennende, og det kan hende at jeg dummer meg ut, at det er en helt vanlig søk egentlig, det er ørret med underbitt. da tenker jeg at noen har en ørret som de har lyst til å sette tannregulering på, fordi han ikke, fordi det, han blir våt i kjeft når det regner. Det kan nok være at det er noen som har spist en gang ørret med underbitt og kjent at det, fy sånn, dette er det beste fiskemålet jeg har. Kjøttet blir bedre enn han har underbitt. Ikke sant? Og så søker de, er det noen som selger dette? Ja. Mm. Hvis jeg kan gå på min liste, vær så god. Jeg vil begynne på femteplass. Det er helt grei, liksom. jeg skjønner tanken der. Naken frukt grønt. Det er, altså, er det skrellet frukt? Jeg regner med at jeg er ute etter. Hva er det heter for noe? Heter det skrall, skrull? Å ja, det er nak. Jeg tenker med en gang at man skal Hva tenker du, Tore? La folk tenke litt selv. Sett tanker i hodet på dem. På nummer fire, hvordan kommer opp i mast? Noen som har lyst til å klatre opp i en høyspentmast og bli og brenne seg og skade seg. Kunne søkt på klatring også. Rett og slett. Jeg har nummer tre, Jesus wallpaper. Det er greit. Okay. Mange som vil ha Jesus som bakgrunnsbilde. Folk er kristne der ute. Så er nummer to, den liker jeg godt også. Det er mer sånn, fader, jeg skal ha noen nøkler. Her står det, utlån av nøkler. Utlån av nøkler. Må låne nøkler, ja. Jeg skjønner jo tanken der også. Jeg skjønner tanken. Det er sikkert litt dum innbrudstyv, som så, jeg har ikke nøkler til å... Kan jeg få låne nøkler? Ja. Du kommer inn her. Jeg skal ikke sette tanker. Men med førsteplassen min er litt trist da. Diane, p-pille, jente død. Ja. Det er jo et veldig kombinert og et veldig sammensatt søk. Og vi har lyst til å søke på oss selv for å se hva som dukker opp. Ja. Komplekst. Komplekst, ja. Takk skal du ha. Det var min liste. Jeg fikk ikke applaus min liste. Ja, det vil vi klappe for det. Bjørte. Ja, på femteplass har jeg jødedammen. Ja, det er spennende for deg. Du var spennende bare det. Ja, det var interessant. Det på fjerde plass, tuberkulose. Det er noen som har våknet opp med tuberkulose. Det er ikke så... hvis jeg skal være litt kritisk, det er ikke så rart å søke på sykdommen man tror man har, er det det? Nei, kanskje ikke. Tuberkulosen er jo på oppgående streng. Denne her er litt spennende. Det er litt tidlig på dagen, så har de søkt Anne Bryst Røsti. Anne Brust Røsti. Ja, jeg synes ikke det var det. Han synes som en dame, ja. Anne Brust Røsti, kan du komme hit til resepsjonen? Ja. Ok, på andre plass så har jeg falske sår. Hvordan er det mulig? Det vet jeg ikke hva er. Du trenger falske sår. Kan det være brukt i filmindustrien og så videre? Ja, det kan være, ja. Kanskje er det ikke sitt høy som er brukt. Jeg tenkte igjen at det er noen som har lurt på hva som de våkner opp til med falske sår, så har de lurt på hva kommer dette av. Ok, en siste jeg har er Harry Potter versus Jesus. den er god, synes jeg. Hvem er, ja, best? Den er god. Hvem er best, ja? Hva skal jeg tro på? Jeg tror Harry Potter, jeg tror på Harry Potter. Er best. Mm. Det var bare et brett applaus for min. Kjempebra. Dette her skal vi, dette her synes jeg er gøy. Ja, det var kjempegøy. Og så er det, tar det lang tid også å finne disse, de beste. Så er det ikke å bruke kriterier på at det er gøy, synes du? Ja, det er faktisk det. Fantastisk. Vi skal høre Martine sett litt. Låta, den heter Girl Like You, og du får den i radioresepsjonen. Bertini, Settlitz, Chattem. Vi har ikke tid til dette, vi må gå på sjokkmaskinen. Girl Like You heter låta. Sjokkmaskinen på, stikk fingeren inn, gutter. Hva er det jeg er på, eneren? En, ja. Hvis jeg får den, jeg blir så fryktelig lei meg. Jeg orker ikke i dag. Da! Hva er det jeg som får den da? Fordi jeg stikker fingeren i toeren. Oi, det er ikke, altså det er uetisk å stikke fingeren i toeren, Tore. Er det uetisk å stikke fingeren i toeren? Ja, det er uetisk. Skal jeg skyte deg, Tore? Ja, det får vel det da. Ja, dette er jo bare en gammel tradisjon. Ikke skyt så høyt, ikke over hofta. Nei, jeg skyter ikke over hofta, er du gæren? Er du klar? Ja. Jeg venter litt for å gjøre det verre. Ja. Oi, det er så smertefullt. Radioresepsjonen er dermed over for i dag. Hør på oss i morgen også mellom 10 og 12. Og last ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast. Eller last oss ned direkte fra iTunes. Det har vært en glede å ha sending for dere, folkens. Er det ikke enig, gutter? Jo, ditt ord. Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.